am yéene kattalu benn waxtu rek waxtaan ak moom si lépp loo xam ne bii jëm na ci wàllu lislaam ak bu yar julit rawati naag nag yoonu murit ndax moom li nga xamee ne moom la tuddee botaay bi mooy masalakul huda te moo di soobu ci ak jub al huda moom dafa nekk loo xam ne bii daanaka ci melokaan yi nga xamee ne yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam daf koo galloo woon mag ñi ci nekkoon itam dañ koo galloo woon moo tax tey ñi ñaan yàlla rek lu déglu ñu gannaaw ba nga xamee ne moom la ñu dalal ndax man waxtaan yi moom mëgo dama ko ubbil rek et ñu dégloo ko ak xel yàlla nag léeg-léeg mu wax ak nit waaye nit kooka di dox ci kaw suuf waaye daanaka boo seetloo du gis dara afalam yasiru fi l ardi fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha waaye nag fa innaha laa taamal qulub walakin laa taamal absar walakin taamal qulub la fii sisudum seen xol yi moo nekk lu bumba ba tax na kon li ñuy def rek mooy Cheikh Moussa Touré ñu jox la kaddu bi waaye waxtaan wi nag mooy ab jullit nu mu war a nekkee kilifaam di koy xëcc ci yoonu jub am na loo bi nan la war a demee ba la ñoo tàmbali wax nañ si léegi Cheikhul Khadim Serigne Touba na mu yare woon na mu tërale woon masaalikul jinaan ak yeneen yi maanaam li sëriñ bi war a wax lépp moom wax na ko amul lenn loo xam ne nii barab yow nag sëriñ way jour ne woon ci àndoo nag ak njabootam yàlla dogal itam nga amu ay taaliba yoo xam ne dañu sa gannaaw waaye yow la nga leen wax rek mooy masalakul huda suuf ci njub rek bisimilah. bismillahi rahmani rahim wasalatu wasalam ala sayidina wa maulana mohammad ibni abdillah almutaqalif bi axlaq almaqamat alistibaiya alqalil alabram walhabib alahsan wa ala alihi wa ashabihi wa qadimihi wa man tabium bisar ila yudin antarabi musamatu rahmanu almuminul muhaiminul manam ikul bala wa jumlatal wabai wa tuq ila ahsai gadai wa mbokki ñu leen nuyu ci suñu suñu yu ci nga xam ne tey mooy suñu jokkuwaay ci yàlla alaji sabati di xalifa Cheikh Moussa Cisse borom daal ñu koy nuyu di ko ziyaara te xam ne moom lañ ko toogal di nuyu njaboot Cheikh Moussa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci bëtt bii di di jiitu di sëñ Aliou Cisse di koy nuyu di ko ziyaara si rakam yi fi nekkal di mbokk saal bi yëpp nag ak boole jullit yëpp nag di ziyaar ñëpp wala fay ñu lay ziyaar yow sëñ Mamadou di la sant di la gërëm di la ndokkel bu baax ci dalal bi itam di la ñaanal yàlla barkeel la barkeel sëñ Mamadou su dem fan yi doon li wér bi jaar sa la ko suñ quoi suñ quoi moom nga jeexale tey kàddu da nga ne moom lépp wax na ko door a dem ci ak njub akum jàngale bu safaan amee leneen la waaye dootu moom waa xam nga ak sër bi jinde ak sébétionam moo ko tax a jot képp waaw loolu ko tax a jot te tariqa ak tariha bokkuñu maanaam tariha ndondal la ponk lislaam yi wala ponk fiimaan juróom benn la soo ko nangoo gëm ko matal ko jël ponk lislaam mu juróom nga nangu ko matal ko soo ci yemoon julita ngoog bu mat sëpp boo xam ne kenn gu la yàgg ci dara kon nag buñ ca doolee kon doole leneen nag kon dañoo xam ne loola ndoolal la waaye ndoolal boobu nag fa mu jëmee nit mooy dëgal yi nga xam ne moom nga nangu woon muy sa gëm ak sa islaam ndax gëm yàlla dafa am lu koy beesal. Salaasal dafa wax ne jëddigoo imaanukum bi la ilaha illa allah, di tudd yàlla rek, seen gëm yàlla na ngeen ko beesal ci la ilaha illa allah. Kon mën na cee dégg ne gëm yàlla mën na yàqu, parce que bu ca sëkku duggee rek yàqu na. Waaye la koy beesal nag mooy la ilaha illa allah. Ñu xool nag ndax wax ko mooy beesal gëm bi, ndax mu jël ko la wax, wala ndax xam ko mooy beesal gëm bi. Xam ko de baax na. Kon nag ñu yëgee ci ne kon wax ko baax na naam, waaye xam ko nag mooy tax sa gëm yàlla bees. Te bu beesee gëm yàlla doon boo xam ne dootu yàqu rek. Xam kalimatu la ilaha illa allah ay wax. Bu defee nag borom tarixa yi nag loolaa leen tax a gëm, mooy li nga gëm ñu fexe ba jar la ci tàggal la ci ba nga xam ne da nga ko xam xam bu wér bu bokkale ci tànn. Moo tax sëñ si bi ñëwee loolu la wote. Boo leen tarixa yi nag ñoo bokk lu ñu wax ngenn la, parce que yoon yi yàlla di tax, mooy jëm waa ji kenn la mooy yàlla. Yàlla yi mën na wu jënal waaye jubbi moom jàng bi ko di tax, amul ñaari jub. Te jub tamit benn la mooy yàlla. L'islam it lenn la. Kon yoon ñu mën a wutee ci yenn yi, waaye jëm waaye moom benn ca xel. Baat boobu nag di kalima boobu nag xam mooy laa ilaha illa allah, mooy baat bi nga xam ne sëñ tàddu ñoo sëñ yëpp sëñ islam bee ta boo delu it waa tam bi nga la jox na bat man xaala laa ilaha illa allah mukk li sam di xal bi dam sukk ko wax te seetlal ko sa xol dugg àjjana. Xam nga fekko ne ku ko wax rek dugg àjjana, kon mën na kon lépp nga àjjana. Waaye mukk li sam di xal bi nam loola mooy tax maanaam wax ko ne seetlal seetlal nga nag mooy sol baat bu ma seetl bu nam. Waa ci maa yow ñu ko wax nag yow yaa war a kenn, parce que li tax boo seetlu wax. Kon loolu moo tax jom nag tardia, parce que nit si dafa tëkk dafa tilim te tëkk boobu tëkk tilim boobu tilim loolaa xusam la yàlla. Te ñaar moo am sobe ak tilim bokk tilim ci jëmm rey nga jël dox mu tëkk. Sobe nag cokkoon la moo tax mën nga jàpp mën nga sam sakat yàlla bi. Kon la lay setal dëgg dëgg set soxal nañ set boobu nag nga xam ne moo ngi ci xol la koy defal ñu doom nit ki mooy seetu mu rañ nga am kilifa bu la kilifa boo xam ne moo lay yar tàggat la fexe ba nga bëgg sa borom ba doota ko bokkal ak seen yow yooyu nag te teg na ci baatu la ilaha illa allah la ilaha illa allah moo yor kon nag salaatu ndax yéen ñu yóbbal sëñ tubaa nee na yooyu ngi jël ci yàlla ci àdda bi alfaati bi xalaat bi ngi toll kenn nooy bindi kon yooyu bëri. Waaye suñ daan ko laaj yi xool na ko fekk kay yow ngeen di jël ci yàlla ci gën a gaaw ci gën a gàtt mu ko mooy daa lu fekk sax daa ko borom na ko dama bëgg nga dox ma baat boo xam ne dama ko jot nga bu xam ne mosoo ko jox kenn doo ko jox kenn ma la ci jaamu di la ci ñaan daa na ko jëlal laa ilaha illa allah. Mu saa ko yàlla baat boobu sax moom la ñëpp di wax mu ne ko moom la ñëpp di wax naam waaye xanaa yëgoo ne baat boobu bu jël daal ci ñu ko palaat jël baat boobu sa palaat mu daal nekk. Kon lu ko gëm moo am dama daal ne boo leen turi yàlla ñëpp seen jëlwaay mooy laa ilaha illa allah. Dama ku mu neex wërël ba xam da nga gis pour mu gën a màgg baatu laa ilaha illa allah xëy na zikri laa ilaha illa allah. Sëñ tubaab nañu amma tawaabu zikri foofu asbab min kulli maa kaana mori yëpp te koo baatu laa ilaha illa allah moo gën a màgg lépp lu ab muri dina li bon mori siwul rek ab muri la ab muri nag buñ ko waxee duut ab kure rek bu da ngeen mooy muri mooy képp ku jëm ci yàlla ak foo mën a jógee rek dugg ci biir muri ab mori dina muri la ndax yàlla nga nam muri daal mooy jàpp jëm ci yàlla rek ak koo mën a nekk nag ak koo mën a ànd rek danaa ci yàlla jëm baatu mu ma jàng ci mbir ne nag qad qultu dalika bi laa israari wala ubaari bi koy tuukaan wax naa ko ci yoroo bopp fa ñu tuk ni damay wax tuutu ni dëgg boo te nekkee soxla gett ci soxla wu jox la parce que li ñëpp te wóor mooy dëgg rek ay tax ku la ñu di def jëf dañu ñoom xam ne dëgg la ñu ko wax ba tax gaa yu baaxee bañ lañ wóoree ne ñu ngi ci dëgg rek amut ñu leen jëppal dañ ca sax tey dee ci gën a gën du lu tax lee ci dara dem rek dem moo tax mu ne wax naa ko ci fàllu bu ne parce que nag c' est pour le man sa àll ñu fële jawaab xam la wala si jox dara ci tax li ma wax nag neex nga laaj ci ma waaye dañ cekk sa tontu ba ragal sa mooy aay ba jiitu wala si jox ndax li ci tax sax mu daraate ni ci kulaa ne saraata na àll fasa wala mu tax wala dikkul la wala dikkul la ak ba wala dikkul la ak ba loolu yàlla ko pour laa yàlla ne moo gën a màgg jullit xam nga jullit du mu rëy-rëy baax na mu gën a màgg boo xoolee saraatu daf ne ne kon ci lislaam bi yëpp daanu wàcc kenn fas benn ci bottali parce que boobu mu wàcc la yoor koor boo wérut ñu ne tegg nañ ko ba nga wér boo doon tukki tukki moo xam ne sax wàcc waa ñu julli wax nañ ci sax ñoonu nag wër a ñoo xam ne dafa kenn fas aywa aj maa sa tabaali sax moo dem kon ci lislaam bi yëpp bu tëri ñëwee dañ ñu ko tegg ba ban man ñu kon ba tax tarix boo ko xoolee kattan la topp ak man man ak xam jullu nii nag moom lañ la wàcc waaye nga seet boo man sa taxaw ñu ne dangal nii soo man ci nii ñu ne da ngay toog soo man ci toog ñu ne da ngay nii soo man ci nii ñu ne da ngay tëdd seet loolu boo ko man ñu ne da ngay jàpp nañ leen sa tëdd nga xool ko ne jullu boo ci jullu nag taxawal yéen ñëpp ci lu ko nii yéen ñëpp ci jullu ana ko ndox. Takat ni butuh lagi kau lagi besar. Kalau lagi kau lagi kau lagi lagi lagi lagi lagi. Kalau saya wahai ini setelah ini aja lagi. Kalau begitu begitu jadi saya kerja begitu kau mai lah. Macam macam. Bagus bagus waktu ni. Dan ni lah. Jadi sama lagi tu ben. Waktu lah, siaman, waktu modal, waktu ni. Waktu lah, waktu modal, waktu lah, sudah dijajaran. Si la question bu mu yàlla wax ni kenn xam na pour yemul bëri la kon gis nañ ni kon ba bu mu yëpp la ilaha illallah la ilaha illallah bëri yàlla yëpp mu mais da ngaa wax léegi ne booy wax la ilaha illallah tamit baax na lool waaye nag boo si suuf ak ñu seetu mu rafet ñu ñëw ba si tubaab wax dafa leer mu waxaat ci biir baat bu mu ne wa annahu bidaatu billahi moom la ilaha mooy kont mag ñi laaj wa tarkuhu nihayatul qawaid bàyyi ko mooy dawet jeex kon ak millaay wax sa tubaab mbaam la koy fondement mooy la ilaha donc ne fa kayfa yansa aw yuqaatilu waraa ci bëll ci xala suma sa waraa nan ngay fàtte wala nga sàng ne tuddi yàlla mi la dimbi sa ndëkk bi ta wàllu bidaatu millaaya wa tarkuhu nihayatul qawaid loolu la ko toppee yow nag bane la wasuñ topp ni mustat del ban nax ni xawlaa ma atër bi dee uqa yi di ko bi la ilaha illallah wal muntaha mustatin bi allah mustaden mooy ñi nga suubal ak yoonu tab bi la mu ne del dàqate sa mu ne dàqata mooy la illaha illa nap yi la ak isbaat wax demee ca téere ya dañ ne nag nap yi la ak mun ci isbaat ak mut bi te ci waaye moom dafa la ñaar na la nap yi la ak isbaat dàq ak saxaar la la ngay dàq bu dàq ko la ngay dàq te la ngay dàq mooy lépp lu dul yàlla moom ngay dàq saxal yàlla te it nag dëgg dëgg nag yàlla mooy sax kon la ñuy dàq lu dàqul fi ñuy saxal mooy ci sax kullu seen alikum illa wacc mu ne dàq yëga ban def yàlla kon yàlla mooy ci sax kon yàlla mooy dëgg lu dul yàlla mooy su dëgg kon naa ñu dàq def ñu kon yàlla ñett yàlla bi moom yëpp ñett yàlla bi moo am ñett yàlla rek sax nekk leneen du di yàlla saxu du koy jàpp yàlla rek ne yàlla waaw moo tax mu ne kon del dàq say xal boo demee nag ba yëpp yàlla gisatoo kenn muxtatun bi allah ñeen boobu nag allah rek looy dàq parce que gisatoo looy dàq yow yaa ngi sax si taw bi allah mooy màggal ko def ñeen nag nag ban tunaamu li tax nit ñi wal mu jaaxata laaj mu nakkat wal baax moom baax boobu jëm ak loolu waxe ko boo ko doon laaj ñu ngi koy añee ndax ba mel na wéy ko kon fegal kon nag aw laa ma asaf ni akoy dikk bi daa ilaa ilaa war nga kaam moom sëñ bi ndax ci tane ko kat ku naan asraaru woon day fiyal li xul naa li kaw ni sër bi ni baax na nee na mootum daa ilaa ilaa daa nag di nga ko fi ci teel bi ak bu dul moom ku tax mu ne boo la mu nekk ci biir nekk ko ci biir moom yéen téere rek sant téere yi suñ sëriñ Cheikh Moussa dafa daan wax ne téere politique na dina tooy dina sedd waaye du màññi dem nee na boo bëggee màññi da ngay xam ne dëgg la téere yi dafa am lu lay dindi ci la ko joxañ loolu mu lay dindi la ko joxañ nag ci nit ñu koy fekk ndax téere bi ci nit la gëm moo tax xam-xam ci nit la gëm su ci biir téere bi lépp dindi ba ni téere bi màcc na xas na bàyyi na ci biiram lu xam ne lu ko jëm loolu nga ci biiram nag doo ko mën a dégg wala nga jot ko mukk nag loolu nga toog a mën téere bi wax boo ko jàngee ba gis ci lu la jaaxal da ngay ubbaat téere ba jëlaat ci nit ma daal jox laa ko wax la moo tax kon xam-xam sëñ bi dugg xam-xam ci nit la ñuy dund ak loolu sax loolu yëpp dara la suñ ko jàngee xam ne am na lu xaw ñu war nag dugg ci yàlla ñu dëkk yoo la nga xam ne moom jox naa ko mën a jël xam nga xam ko te duñ ko bind te mën ñu ko bind sax nag loolu ak yëpp ak yoon ak nangul leen mooy tax nga jël waaye loolu amul dox mën moo tax booy ñu teel yi di dem ñu ci teel yëpp dañuy ci lañ jàngal waaye buñ jamono koo doon ñoom tànn bi ci lu ak dëggal yëpp da leen jugee ci ñoom loo xam ne dëgg nañ leen xam nga dara. waaye nit nag boo toog sa moom dégloo ko nag xanaa day li bi da ngeen ko nag xanaa nga xam ci moom nga xam ci moom ñu tuut lay wax boo toogoon ak moom da nga xam ci moom loo xam ne jàng téere bi rek waaye loolu jàng ko ne moom mooy ci téere waaw parce que li ci mën a kon mbóot la moo xam ne duñ ko def ci téere wa man ñu ngi kàppale si sa dama naa ñu sàlli xa du ñaar sàlli xa ku bëgg nag loolee di nga fàtte loolaa war a topp parce que damay bàyyi say soxla bàyyi say programme ñëw na ko maa ngi yàlla ma taxaw loolu mooy tàngi sëñ àll loog jëm ci yàlla rek waaw parce que jëm ci yàlla mu nangul la ko nag waaw ngeen ànd mu teg sa la yoon ñu jëm ci yàlla ndax parce que nag du la woon ci dëkk bi ndax wa la seetu ayaatu ilaahu wa ko loo fa ma woo fii da ngeen xawaat yëpp yi ayaatu an laa tamit ilaahu wa wa bi yaa ci dëgg xaw ci na sëñ mooy koo xam ne dafay ay melokaan yoo xam ne bu jeng jëm ci adduna ayot du jeeg dëgg bàyyi na ko ba kanam waaw day jël adduna taxañu ko séeree ko tàllal ci laatal mu soxi ñaana mu jàll moo tax na kon Seydou Ba kon balaa ngi koy àdd dëgg fan adduna mooy ñëw na ko maa ngi nii ndax ku xam ne dundul adduna mu ngi topp yàlla topp yu baax nga topp ko tam sa war tànkam nga teg fa sànq yaakaar naa kon bàyyi nga adduna ñaana kon loolu moo koy mayee fan adduna ñoo na ko maa ngi nii déglu ko nag si dëggu ndigal waaw ban tunaalu di taslim wal mujahada daal di munaafiq walu baal ne la jébbul moo koy maye ak jaar sa bakkan ak bañ a sori sama jox sa bopp taalibe dafa mel ni ku feebar sëriñ mooy docteur bi ci feebar nag ak docteur bi koy faj nag war ñoo sori te feebar ba fëpp xam ci wax fépp ku juddu rek teew bi da ko jaay ma sañu laaj teew ci jaar na ko uti sëriñ ndax faasa la wala sunna la mooy ko faas bi sunna ni mu mel daal mu mel ni ko feebar rek ñun ndax dem faji bi faasa la ci yow wala ñàkk faji faas sunna ci yow faasa ci yow xam nga ci feebar moom moo xam feebar su la neex a faji bu la neex a tëdd sa feebar yaa xam yaa xam kon ku mu neex nga uti sëriñ ba yóbbu ci yàlla ku mu neex a tàmba toog du ko du ko yóbbu ci yàlla gi nag loolu yomb ndax ak nit boobu ñëpp mbootaan mbooloo ni gaa ci yàlla la leen jëmale wala xam nga tamit sans masque bi da ngay war waa loolu moom def na ci nga xam ne xam nga kii jox bala ngay jox war nga xam ne nit ko waaw maanaam toppandoor ak roy baax na naam waaye xam nag da ngay toppandoor xam la ngay roy dafa toll ñuy jox ne rek naa jox wala daal sëñ daal kenn ku ne war nga am sëñ d' accord waaye lan mooy sëñ ak lu muy dëkkal ci loolu ñu wax kon foofu rek foofu rek foofu dama ñu faa ni sëriñ sëriñ sëriñ sax moo ko sëriñ Moussa def wax ni sëriñ ñett rek la defee ko nii waxee ko nii xamee ko nii loolu sam saw ki leen defee ko nii nee na mooy ki la jàng nii ki leen a xam jàng waxee ko nii mooy ki la jàngal arab ak arab bu mën a doon ki leen a xamee ko nii mooy ki la xamal sa borom ñett yooyu ñu topp man man am am xam-xam te nag boo xoolee ci aada bi ni muy doxee ñi nga xam ne ñu ngi topp fekk man man yi ñu métti gis nañ ne atelier yaa ngi doon def ñi nga xam ne ñu ngi topp xeeti njàng yi gis ne daara yaa ngi doon def ñi nga xam ne ñu topp nag taarixa yi gis ne féex yi moom dañ gën a def kon foofu am na faan si taarixa yi mais si ñu la ko jàngal ba nga mën ko dem tam seet yi amaana sax kala jàngaloon métti bi nga am ñu ñëw bari daara bi mooy gën a jàngal xam-xam ngeen alquran la wala jeex la wala xam-xam bu mën a doon dem nga ba diplôme ba am moom ma la ko doon jàngal nga am comme daal am diplôme bu am moom sëriñ bi nga topp nag ne ko yow laa yàq naa lekk te moom nam mel yow doo ko mel ah te doom du mel ni lu doom pour na espaan am na yàqu yokk am na problème te nag yii ni mu mel noonu yow ma la doon mel li nga topp ne ko baax laa soxla yàlla laa soxla lan la ci moom ci yàlla bu ko defoon ci yow ba nga yëpp foo nekk ci moom it da nga am noonu loolu nag moo ma tax kon ma tax dama wax tout ne nit bu yokkoo xam na bu wàññee ko xam na waaw am lu mën a xew sax am lu mën a xew te damay wax ne dafay baax suñu yëpp ne suñu moom kenn la mooy yàlla te moom jëm la moom yow taale yi noonu la moom itam ni nga yaakaar yàlla moo yokkul mbir li mu yore sa mbir yow taal di ko doxal sëriñ di nga yaakaar noonu yore mbiram di ko doxal jaamu yàlla di ñu sant yow taal bi ñu la ko sëriñ sëriñ di nga yaakaar noonu la ko ko sàccee waa kon lu sëriñ ni sëriñ lu ndaw lu ko yàlla wax lu ndaw lu ko yàlla lu la taw lu ko yàlla yoral lu la yoral kon tey bu leen àndee laaj ko ñaan na nga fay yàlla nga moom mu def ko sa nga dem jaamu sa dem jaamu yàlla parce que moom du yàgg mukk ba mu jaamu nga yàlla te it nag ñaar rek nag lu mooy la ñu bàjje nag te mu ñaar na nga ma rek wax mu jël naa ko bamu gënu ma rek est ce que yàlla gërëm na parce que li sëriñ bi gërëmee ak li yàlla gërëm bokkul bi sëriñ bi lim lay gërëmee mooy sa doole ci nga takk ko ak sa alal ba ko lañ kat mu lay gërëm naa ko yàlla nag lam lay gërëmee mooy nga jaamu ko te bañ ko bokkale kenn kon nag bu dee joxe alal kese bam ne na jaay jëf gërëm naa la nga yaakaar ci àjjan si lool kon yaakaroon ko sëndee sabaay jox leen alal dóodi ak lëggi leen moo gënoon wóor ndax àq ñaare lu ñu gën am solo mooy àq yàlla àq wëñu bu dul àqu yàlla àq wëñu moo la ëpp doon àq yàlla boobu nag sëy ko mu rab jur bi moom la yore ndim mat na lam doon nag parce que moo toogal jur bi alislam koo suuf kon moo toogal yàlla si koo suuf ndax bunt yàlla nit na yàlla mënoon na jaamu leen ma rek ba ñu ngi kenn waaye waxtu wu nekk day tàkk ab ndawam yun wax loo ko sagaatee wa li kulli xam haadi salata waxoon ne balliqu an na ngeen ma jot ni wala jaay kon la ñu si waxoon rek sëriñ bi mu ngi doon nekk jot ni ba tax ma wax ne sëriñ bi amul ndigal boppam amul tere boppam dee na sëriñ bi amul ndigal boppam lu muy tere ci boppam amul déedéet li yàlla dig rek la war a dig la di yàlla teblal tere dee na lu mu digal ci bàyyi ñoo bakkanam wala mu dig tere ko ci bàyyi ñoo bakkanam na ko kon loolu mu ngi sëriñ bi yàlla du wute dara maanaam yow dangaa koy jotee man te fay buntu ma jotee man dangaa bëgg wax ne sëriñ bi mu amul benn digal bu mu joxe bu lu ñu yàlla tere li yàlla dig rek loolu yàlla rek lay jot ci jaan képp tere yàlla lay tere jaan waaye amul dee na lu mu leen tere loo xam ne ci boppam la jëm wala lu mu leen digal loo xam ne ci boppam la jëm parce que moom jaam la comme ñoom mënul boppam dara jaam ñi mënul seen bopp dara ci boole jaam ma leen dal mooy yàlla kon bu ñu dégg ci bopp lañu dégg dégg bu ñu tere seen ak lañu tere parce que yàlla moom moom jaam ñi sa moo dégg moo tere kon loolu la sëñ bi jot jaam wàccu ñu ku jëfee yaa xam ku jëfu yaa xam gannaaw bu mu leen yaree nag ba def ci ñoom loolu ndax nag bu noppee ci ñoom dëgg-dëgg noppi nag dootu mën a jaay ñu ku nag jël ci yàlla gën. kon sañ jox bi ko ci loolee nag kenn ku xam ne am nga ca loo ca nàmp dana am loo yëg sa bopp ku ca nàmpul dara nag gomani daal waaye li ma tëwur daal mooy li la sun tubaab ci loolu daal la sëriñ tubaa wax ñetti jaar dina ko ci yàlla caani nga ànd jaar yàlla caani jëm ci yàlla yow daal yow jàpp nga ne kaay la ñu ànd jëm ci yàlla te loolu la ñu am sax loolu la sëriñ tubaa woote nit ki tamit mooy cheikhul murabi li nga wax ni mooy kilifa bi nga xam ne mooy yar mooy orienté dafa war a gën a xam taali bi wala boog mu gën koo ragal yàlla boog wala mu sëmam yàlla wala boog mu jàpp ci loxo ko ci yóbbu ko ci kër yàlla boog yow loolu dafa mel na yow loolu nga wax xam nga kilifa bu mag su la gën di xam fay jëm kon du la yóbbu loolu dëgg ki ngay yóbbu kay du ko matteel day fekk ba ñu jëm nga gën koo xam subaana lu wax moom mooy jëmlu xam nga ñu ko jàngale yow ci yàlla ku ndax ba ko ne dama laa topp pour ñu xamal ci ni yàlla xam loolu rek mooy jàng yoru ko ba mu jëm parce que sëriñ ba foog nga jëmee jëm mat na sëriñ loo taal nga xamoo ci dara ndax mbir yi nekku ci li sa bët day gis wala si nappay gis xaqiqa dafa yeesu lu bët si gis yeesu nappay gis te gannaawam nag ba defe naa yow ba caabul na yow li sa nopp jëgë nga xam li sa bët nga xam comme na jëmee nag soo xam fa àggu ba sa gis àggu waaye boo ko topp te dëmm ko da nga def ba nañ ko jutee di jëfe ko na nga ko xamee naka nekku noonu ba loo ko mën a yëg ah foo la jëma yow foofu nag topp ko ak dëmm ko rek da mooy tax daaw waaye nit waxtu na téléphone di bu gàtt rek dana am gàtt boo xam ne nan wóor nit ñi foofu la jëmee mooy mooy def waaw mooy def nan nag da am lu yëg ci boobu waaw daan dëgg gàtt gàtt yéen lu tax lu ñu wax ne yàlla yàlla yéen yéen yàlla lu tax ngeen lu tax loolu nekk seen rëmb waaw xam nga dañuy xam ne ay jàmm la sa jaam kat lu ko wax mooy jaamu yàlla war a woti jëmee ci yàlla te bañ a woti sa suñu bopp war a tëkkuli baatub la lex de la war a bëri lu ñu tudd yàlla ndax tur wax yëpp mooy yàlla boo xoolee li wax ta li la bëri yëpp bu ñuy wax yàlla rek ci sëriñ bi dañuy wax wala ñu wax ci beneen femme te damay wax toujours ne bu jullit ñëpp dajee nga bëgg a wax ak ñoom tegal tariqa fële boo dee mos tegal sëriñ tubaab fële boo dee tiyaan tegal sëriñ tubaab fële boo dee xaalis tegal sëriñ tubaab yéen fële nañu wax nag ci lislaam ak yàlla borom jaan ak yéen kon ñëpp taxat naan moo gën a yar waaw waaye soo indee kenn rek si ñooñu rek am ko gor fële man bokk waaye boo indee yàlla kenn du génn boo indee yonent bi kenn boo indee lislaam kenn du génn sunu wax nag ñun ñaari foofu la ñu wax ci gën a bëri yëpp fiñ jëm ak ki nga xam ne moom lañu war a xam war ko jaam mooy yàlla foofu la ñuy waxee loolu tax ñu tudd yàlla bu leen waaw parce que ci ñu ànd ak loolu la ñu wax muy tamu saa waaw damay wax toujours ne moom dafa dindi nga sorta bi jëm ak jaam bi su yomal xiyam na waaye du addina waaw yomal xiyam waxu fa kenn na ko bu fekkee kenn du laaj jëma waxu kenn na ne maalekat laaj jëma waaye dafa ne képp ku ma nangu sa jox ma sa bopp bayam sa bopp naa la xam ak yàlla ba nga xam ko ñu bokk jaamu yàlla bon bi yàlla moo ñu fay sama jaamu yàlla gii su fekkee yàlla fay na ma ko bu yomal xiyaam ne am naa ci soxla bu ko kenn yaakaar dem leen jaamu jàlla bi ma jaamu yàlla boo déggee moo ñu fay kon kii moom setal na boppam loolu sam te laaj leen ma yàlla it moo ma gënal ngeen liggéey ma yow wax na fa ay daal bi ngeen liggéey ma laaj ma yàlla moo ko gënal laaj leen ma yàlla ma xamal leen yàlla ñu bokk jaamu yàlla kon kii moom dafa setal boppam bi waaw te loolu loolu mooy li nga xam ne cheikhul murabi noonu la war a mel loolu la naam bi ci sëriñ bi muy sëriñ tubaa ak li tubaa la ko nampe way juróom moo demoon sëriñ tubaa mu nangul way juróom jébbal ko boppam sàddee ci moom ba mu gërëm ko jaar di ko jëlte ak sëriñ tubaa daf ko yóbbu kon lu mu am sëriñ tubaa moom daf leen waaw sëriñ tubaa nag génn na fiit nag kenn mu ndox ni fii la yem kenn waa ni yooyu ca nekk géej moom lu nekk ma waaw sëriñ tubaab géej bi dafa yàtt loolu loolu moom amul wérante waaw kon mbokk yi ma fàttali ni ngi koy dalal Cheikh Moussa Touré jiital ba tey gi nga xam ne moom moo di matelakul bu dee te moom mooy sóobu ci yoonu jub alxuda ñi lu tax ngeen dug bi moom lu ko maanaam dug bi ñu ci asas ngeen ci dem tolli ko kabaal waaw nga bu fekkoon dañ ne maslan rek kon ñu dem tan soobu waaye rek mais ku soobu am na ko jëf dafa daa nag fi ñu jëm waaye yëpp bu ñu leen dajale jël ci dug moom am ko ko lit na xudda xudda daa kon lu jub la bëri yoon la ba li kulli xol xaadi alxaadi mooy xudda kon jub mooy jubu yàlla mooy jub ci yàlla waaw ma nag ñu tuddee kon kuréel bi ma da ko xudda soobu waaye jub. Est ce que maanaam ni nga waxee wootee ni itam jubu leen ñu ci yàlla ne sëriñ bi nii la war a mel sëriñ bi amul la mën a gàddu lenn ludul kaay ànd jaamu yàlla. Est ce que du am yenn ñagas yoo xam ne léegi ak ñu dégg ni gars yi ak ndax jamono lay doxee. Loolu moom wax dina am waaye du ma xam ci gannaaw rek li nga nekk bu la wóoree ne mooy dëgg doo ci génn te damay wax suñu ne fii nga ji wala ma am dana lu muy wax te kii wax moom nëbbu làqatu seen ma ko naku li nga foo bu la waxee lu la doy fu la nam bu la wax lu doy ñu dugg ba yoo xam ne ko ne doo ko wax ah te bu waxee da doo ko dégg te boo demee bëgg leen. ba la ko wéyee ba da ko war a ngeen kon yow yaa ngi daal di ko dégg. ah te tout ce que ko nuyu si rek wala ku nuyu si rek ñu doon daal di ko ndax ñu waxuñu xam yàlla dañuy woote loolu tàmbali ci ñun sax di jël ci ñun. te jàmm boo xamul borom kan la war a fi nga ne boo xamul moo koy jàmm kon nag foog ñu liggéeyee xel yi parce que damay wax fi si ne dégg yàlla ak gis yàlla ak xam yàlla bokk dégg yàlla yëpp ko def wala ko am dégg bokk non gis yàlla ñëpp ko def xam yàlla lañ def xam ko xam ko lañ def moo tax yàlla daal ko def xam yàlla yàlla xam-xam la bëgg xam-xam lan lay wan sa bët moom la ko wan bët lim la wan sa xam-xam amoo sa xam-xam gisagoo ko waaye lu sa bët wan sa amoo sa xam-xam gisagoo ko waaye la nga am xam-xam bu leer si sa bët wan la ko gis ko ok kon xam-xam mooy yaa solo xam-xam lan lay wan bët man la ko wan moo tax yàlla kon xam yàlla kon xam yàlla xam-xam la bu lu ñuy jàng na moo tax mu ne taali boo ni xam ne am sax bu doon ñu am na ñuy mébbi sax doole ne di àddi sur courtement waaye bu leen neexee ñu du àddi courtement waaye ñu laaj leen yàlla ku wax mu daal noo koy jàmm lépp alors lépp loolu soobu sa amul sa xam-xam noo koy defee saraatu bi ak diine lislaam boo sa xamul dara noo koy defee lépp lu jàng bëgg a def sa amul sa xam-xam bu ci bëgg a yàq kon leer lu sa biir di sa borom ba mu leer na dafa war bëgg jàng xam-xam nag ñaar la alxilm ed al olama yenqadi li zahiri wa batiri kenn bi su ci wane xam-xam ñaar la xam-xamu saxe am na xam-xam bañ am sol ñëpp na am mu tekk na zahiru wa muslim ahmad wante wan batiru muslim ahwan saay mooy ñëw nag jënd bi ma jis ak ñu xam-xam bu baati boobu leen muslim ahwan mooy boo na sa biir mooy sa xol fa awalu gis mu tafaxul dumi wa saami anhum bi tasawwuhi ñu mooy xam-xam kepp du na xam-xam yàlla kon lii moom lu deret xam-xam baati nag bañ na ne baati nag la jeex saay bañ ne saay bi si baati nag mooy loo xam ne dafa nëbbu di nëbbu nag ku ko gëtu utu la ko amante ko waaye mu ngi fi nag waaw ñu foog ne jeex na ndax buñ nangee ne am nañu ko xamoon démb am nañu ko yoroon démb war nga nangee ba tey ñu ko def ndax xalul yàlla bi tamit muy baal d' accord li nga wax ci chef sëriñ bi fii bëj li nga wax léegi lan moo tax mu dégaat sa responsable jëm ci yomante yàlla waaw dafa xam ne bis lool yàlla moom bisam yàlla nga wax ci alquran ni yow ma laa tamliku nafsi li nafsi li say ah wal amru yow mi si ni laa waaw loolu alquran nag daa tam ni ko nafsi ndafum say am war am yor si lillaa ni kon li lay mën a kiile mooy sabna si yom waaye du ànd ak yow mukk ci la neex ba ngeen xëy taxaw si kanamu yàlla mu naan yàlla ci gërëm naa ko dugla rajo te ne ko da ci neex yàlla mais jàpp nga ni gërëmu sëriñ bi ñëbul àjjana kenn gërëmal sëriñ kese sa jox pour la gërëmal yàlla gërëmal sëriñ bi na ci jaay jëpp kese jaamu la yàlla xamul la sa borom ngërëm loolu sëriñ baa la gën a xamal sax yóbbul àjjana léegi ba la gën a xam ne ngërëmal nga yóbbul àjjana àjji la tey bi mooy sëriñ ci yoonu yàlla xamal ko boromam mu jaamu yàlla boo ko gërëmee nag xam dara parce que man bu bokkaale saw parce que man ndax nangul la ak toppal ak léegi la moo tax mu jot la mu ndax xam-xam la boo xam ne li ci doon salaam rek mën jël a yóbbu da ngay topp sëriñ bi nag nangul ko waaw ba nga xam ne dindi aussi moom dëgg la soo gëm nga ko wala sëriñ ne ci man teer ba rek ba waaw da nga ko topp xëy bu jëfee ko ma sa wàcc benn yoon waaye ko seen doon mooy daa ma ma daan jëg ci mu saa sa ak la ilaha illa allah rek la ma boo mooy dem ci suuf si mooy yàlla jàpp la ilaha illa allah ci suuf si am na ko xaayatu wu nihaaya illa jan fa yi sabil daal moom laa ilaha kenn du borom waaw dafa ci bindu ci mbindu Cheikh Al Khadim Serigne Touba mu ne rajaul janna bila da'atin bi sunnatil mahiy mu ne kuroolu ñu kër kër kër xam nga tax ba xam nga loolu topp waa dana dafa mën nañu wax léegi moom xam ki ñu wax ak kenn rek mooy ñun rek la waral mooy royuwaay bi ndax ak kaan la ko gërëm sala ak sport maat sana kooku mooy royuwaay bi nga xam ne moom lañu war waaye foofu am na sew sew tey man nii rek man maa jëkk rek ne maa ngi roy yunit bi saa ma jaar si sëñ parce que xaw ma leen gisuma ko defar yoon fokk nga am ko xam ne mooy jaar si dégg yoon bi ko xam ne day xam ba yéen ko jaaru ma def fa tànkam ma ñëw na ko maa ngi nii si soxna sam ku topp mu jaaru waaye ma ñu ko jëfe xam nga am na ñoo xam ne tey tey si jamono ba nga xam ne ñoom wax nañ ne suñ la nañu jël ba jëntu lañu wax waaye gëmatuñ kenn sëriñ fi nekk kenn doo ci yoon sëriñ sëriñ nag day am xam ne waaye loolu njumte la ndax nit ku ne laata ngay xam yéen bi wala laata bu ko ran laata ngay sukkandi ko sunam am na ko jaar bëgg si boobu la soxa jaar sëriñ la ko buy am xuraat sëriñ la ko jàngal buy xam-xam sax bi ñaar sëriñ la ko jàngal buy seen xam-xam boobu dañu xam kon suuf mooy ko jaaru kan kon si tax ba nga mën a roy yéen bi koy wax di yàlla war boo ko roy roy yéen bi bu ko dugg dañu yéen bi ndax moo la jot li ay kàddu war na it ay joxe nag war na it ay jëf nag ba nga xam ko ba njëg ko ba man ko dox kon lu wax boobu la ko jëriñoo doo wax ne maa ngi roy yéen bi yéen si dama roy waaye waaw waaye nag dafa am ku lay roy jot ma ku jaar si ñun demoon seeku ma rab bi moo taxaw taxaw yéen si yow ak seeku fii xaw mi ni sa ñu ngi jaaxal sëriñ ak itaale dem lu mel ni wax saa yàlla dañu ko daan nandal saa bu yàlla ci saratu xaqiqa loolu sëriñ bi nandal ma mandal saratu ku dajoo na ko mel noonu nag am loo gëm gëm am loo ko bëgg bëgg su dajoo sëriñ bi jiw bi doo ko mën a parce que li nga ñu def si gànnaaw parce que baatu laa ilaha illa allah mooy kennal yàlla ndax wax ne yàlla kot rek moom rek a beneen bu amul budul yàlla boo ca boolee topp ci nitu yàlla koo xam ne kii xam na yàlla ba mu gërëm la te sa làmm ñu di wax laa ilaha illa allah ah man ngaa am dal na xel ndax itam yonent bi bi mu nekkee Makka lu jiitu muy dem Madina daanaka ko mu defal na kaay ci yàlla bi rek booba ay koor ak ay laa ilaha illa tafsir waaw ñoo leen tund yàlla rek daal di gën booba ak tey booba yi ci taw seen blan bi gannaaw bi ñëwagul xam nga li ñu njëkk a jàngale mooy saw bi moom ngeen waaw mooy laa ilaha illa allah moom la njëkk a jàng saw bi comme daan yoon ñu ci dëkk nga dugal fi nga def naan boo demee woo leen ci taw bi bañ ñu fettali ci taw bi ba mu tudd seru xol la ba doog leen woo ci sara te taw nit bu dugg si xol rek lu ñëwa si rek mën ta baax ndax bokkaale bi moo ko yàq baas la ilaha illa allah day dàq bokkaale bi dina ko sara boo bokkaale sa borom mu yàq sa jëf da sara tumul dina ko tàmbalu waaw fépp ñu ne ngi bokkaale sëñ jëf jaar kon mabda yu dëgg-dëgg mooy tawxid, fexe ba nit ci gëm yàlla bëgg wér, wóolu yàlla wóolu wér, ñu doon ko càttigal, ñu ko càttigal. Lu tax nga ne bu ngeen wax yàlla yàlla rek c' était c' était bu nga tuddee tarixa amuñu génn ngeen ne nañ wax si yàlla bi képp pour wóolu bi. Wax ba baal am ñoo xam ne la ah ñu day wax ne coono ci biir sama sëriñ ah ñu xaw seen sëb daal dafa daan wax ne su may waxtaan di jëm ci yàlla. Bu kenn yaakaar na sama sëriñ sax moo tudd waaye su ma noppee ci yàlla nag mën naa demee sama sëriñ ak seen sëriñ nag. Ah kon ñaar la waaw. Parce que parce que nit ki su nga bëgg a dem ak moom nit ki boo ko bëggee ci yóbbu ci yàlla da ngay daal di def. parce que yàlla lu ko muur da koy dàq kiiraa yooyu ñu def na mooy jaarte loolu yàlla mooy bëgg ko ci yàlla kiiraa yooyu da koy dàq waaye boo ko sappalaatee kiiraa yi nag comme ñaa koy gën a sànq. dégg naa la gis nga wax ne ak sëriñ kenn du ko topp yàlla lañu topp. aywa yàlla lañu topp waaye ci sëriñ ko am te lañ ko topp. waaw ndax mënoo jóg rek na mag naa ngi topp yàlla koy jaar. waatool bu yàgg ñun ak bu wàcc. yow mooy mooy sooy nga am kilifa rek moom it mooy topp ci yàlla man nga jaar. kon sëriñ man ci nekk sëriñ mën ta ñàkk ne nu sëriñ bi war a mel bu lay yóbbu ci sa borom bu lay xamal sa borom ba nga ñëpp ndax sëriñ xam-xam rek lañ ko topp toppam ci leen xam-xam ba nag boo ko jotee dañuy ne tàmbi nañ ko boo ko jot sanax nam xam-xam lañ ko topp la nga xam daal ba doon sëriñ nga fexe def ko ci yoo nga xam ko nam ko xame mel nañ jàpp la parce que mënoo si àgg rek parce que bu la neexee nag nga ne moom a doy xam naa moom gëm naa ko rek baax na ndax yërmaan yàlla moom yàpp na ndax suuf damay wax ne xàcc yàlla ko moom sa jaamu yàlla bi lu mu rëñ rëñ rëñ ak lu mu rafet rafet rafet bu mu tax mu ngàt sa bopp àjj waaw lépp ci loxo yàlla la mooy yàlla ak waa ji lu mu rëñ rëñ rëñ lu mu ñaaw ñaaw ñaaw bu mu tax mu ngàt sa ko tax bàyyi yàlla la parce que li tax mooy sa jaamu yàlla lu mu rëñ rëñ rëñ yàlla la mooy yàlla waa ji lu mu rëy rëy wàññiwul yàlla sax te jàmm kay mooy am ñëwaan ci yàlla yàlla njëriñ àggu ci moom loolu àggu ci moom waaye rek jàmm lañ gën a yàkkaar tax mu ñu ko digal teriñ mooy itta kon foofu lañ ci ko def mu gën a gaaw xel sax bu mas daañu ko daa moom ci kon mooy li ci def jàmm kon nag jàmm bu defee li ko dara moom digal wàcc na ma nuru ilaa yaqu lu laxamu ko la fii mu salaatu donc boo ko defee kon yow wàcc na ma def sa borom na du ko neex def waaye yow mën nga ko yaakaar ndax sa jaw ak kaw sa maanaam yaakaar yàlla ak ragal ko rek waaw waaw Cheikh Moussa xam nga jamono wax nga ko léegi sama fokk ñu ñambaat ko rek ndax itam xam-xam la ñu jiitu waxtaan wi maanaam xulafa yi xalifa wala yu demee noonu moo xam xalifa bu mu mën a doon na seet nañ bu mu mën a doon ba sax mu génn Sénégal si aada mbokk na ci aada xam naa nag loolu aada ku mag rek ñu def la bërëb ba ban yow dama ci sa ñàngat rek laa ci laj nag du lay accé waaye dama ci sa gis gisiw waaw loolu ñu ko ñëpp gisee na seen ko noonu ndax xilaafa am na xilaafa zahiri am na xilaaf batin am na xilaafa zahiri mooy ci wutu borom kër gi ci këram yor njoboot bi di leen yor yor matériel yi yor lépp lu si bàyyi wax xilaaf daay la xilaaf baat ñee nag mooy ki yor xam-xam bi ak leer bi ak bóot bi ak fekk leer bu ne si jàmm man na xam nag dañuy seet ndax dama sutu ne nit ci yàlla yi wuñ ay tuuti yu ne mooy di jël mbaax di defar ay doomi jàmbur ñu tegee ci àll ba ñu ba gis ak yow nangul la defaroo leen loolu dafa naa ne kel war ko mën a doon. ma tax foofu man na cee ñëpp naa am yàqu nag mën na caa am. ma tax ku xam ne sa bàyyi kuñ xam la si diine kuy lëggee l'islam la kuñ lépp raay diine sama doon njobootam jege ko ak déglu ko ak nangul ko wax na ndax bu fa jegee rek boo toogee tamit barba lu am ngeen xas yow waaye su bàyyi nekkee nag ci place nekkal fa yàlla ba ñëpp xam ne yàlla fa nekkal doo nga ne ci leneen ba bàyyi sa jugee fa ndéen sëriñ ñëw ne maas ma rek maa war a toog dañ la ko bàyyi nga toog de waaye ñu am ci yow yaakaar loolu lépp. Kon nag nga xool ñu mu jëlee seen suñu bëñ ngi leen déglu te nangu leen ñi leen tànn bi nangu leen te xam nga yor ak daara ya koy maye danañ ko may maam jaamu ju rek seen tubaa noonu jëmu jël mbàkki laa sant maye déglu rek ko koy may seero faan sant mbàkk waaye ku ne xam ne seer seen tubaa yor ak ñeneen ak ñeneen loolu nag mooy mooy takk rek loolu ma waaw kon nag xam nañ rafet nañ yokk ne kon ñi fi nekk seen jubal buñ leen déggee te dëgg leen dafa ñoom dañ ko def ñoom bu ko déggee buñ toogee rek mën nañu leen liggéey sa loolu moo war a am waaw nag ñu xam ne état lan moo fa nekk si dëkk ak ak état na mën a jàpp ndax si rafet yàlla moom yàlla mën ñu yàlla moo jëlee si rafet waaye nag góorgóorlu daal soon soon ndax si nit ki lañ ko xam ne wax dëgg yàlla loolee war nañ ko def am waaw kilifa diine diine lañ ko xam ne l'islam a ko xam doom am islam a ko ko may ki lépp comme l'islam la l'islam yooyu nag la koy dëgëral mooy la ko ma sànni mooy xam-xam ak jaamu yàlla waaw bu xam-xam jógee ñàkk a defar jaamu yàlla ñàkk a defar rek ndax lu fa rek ñu wut lu baax lam ak yàlla moom bañ ko def waaye fit lu baax sax xam-xam ak jaamu yàlla am fa rek loolee moom dafa def ba tax suñu tubaab xelañ la woon ñu ñett ñett suñ jëgéen daan na def bépp ci kilifa boo xam ne daf la féexate sa taal dana koy laaj mu dako mu formé la laaj na tàkkal la defar la loola jëf na ko fàmm kilif la boo xam ne bu am solo la góor ko bir bi gën a law ndax bu fekkee yow da ngay def ci ñoom wool nga seeni taaw ñoom yëpp kenn ku ne daje leen ci barab yar leen fa tàggal leen fa jàngal leen fa formé leen buñ demee kenn ku ne boo dem ba sa bàyyi jógee fa boo ko toggee ba sa bàyyi mën a donc man lu am solo du loo nag mooy sàmm la fa ne ak ne bët ba loolu koy sàmm dafa dama laa dégg léegi nga wax lu am solo ci Serigne Touba bi ñu waxee sàmm la nga ne daanaka wàcc naa ñun ndax li war a wax lépp wax na ko waaw kon kooku moom wax na lépp wax ndax bind na wax na jëpp lépp teg nañ ko bind na wax na jëf na ñu àndoon ak moom gisoon ñu àndoon ak ñu àndoon ak ñoom ci yàlla ba ci jàngale ba ci lépp am ñoo xam ne dañu koy génne kon am na ko jàpp ci ñoom kon yàlla na buy gis kenn ku nekk ci ñoom président ba feeñ na te ñu àndoon ak moom te naxuñ seen bopp la kenn ku ne ak seen tubaab la dina nañ tëm yoo xam ne boo ca delloo lu mat a wax buy fekk la buy tasawuf la buy naxu la buy lu mën a doon rek sëñ tubaab dindi loo xam ne boo ci jàngee man nga caa dindee ko wala ci lay tëgal beneen tëgal mu teg ak mu jëriñu la waaw jël na ci adduna sànq waaw daan na ma ki ci waxee wolof ñëpp di ko jël jàmm dina di yàlla waaw ngee nag yi ma ne yëbaan ñu wuñu ko ci naaj bu tàng waaw benn waaye ràmb ci moom na ko mbàkkee naaj yi ci nag yërëmal jàmm mu ne ko nag naaj yi rek naaj yi ku leen ko mën defal fa ne soxla jëmm sa mën nañ ko tudda jàmm bi la yàlla ñu nekk mos nañ génn dëgg ma ñaari waxtaan ngi ne damaa dag de damaa dag de ñu xaaral ndax moo ko mbàkk moo ko jëm nekk maa la ko du Dakar maa la ko du Dakar mu ne xaaral la na ko mu ne Serigne wala na ko ñu suñu fii ci naan pour naa fàggu sëñ ci wàllu gàtt ñu fëj war nga xam-xam ne kon jàjj na leen waaw jàjj na leen de maa sa la ko yàqal foofu laa jege alxuraan la xaaloo lam na ko mu ne mu sëñ kon jataay bu xam ne bi jataay xam-xam waxtaan boo xam ne waxtaan ci yàlla dañu wàññi ak taali loolu lañu bëgg a jàngal su ngeen waxtaan waxtaan leen xam-xam waxtaan ci yàlla si jaamu yàlla waaw xëy jaamu gën ko kon daal mu wàcc la wàcc la fii mu set na fort ñu nit ñu topp seen wuy jur ñu teko seen tànk insha allah donc ñu ñaan yàlla soo cex mu gaa tewan tànk ba ñu fatak suñ tànk ndax moom dafa loon sëñ waaye jéego ba gudd na baax na waaye fastaan ku tëggee tànk ma def ko sa tànk daan na waxe ne ñu dee dañ ne damaa jiit mbagg suñ tubaa waaye jiit ma ko mbagg waaye fas naa ne dee fu mu tëggee tànk ma def ko sa tànk topp ci rek waaw tey taalibe si jëmbule mel ni sëñ bi du mu topp sëñ ba wa taali bi si jëmbule mel ni sëñ ba du mu topp sëñ ba loolu lu leer la est ce que kon même discours boobu maanaam même kàllaama yooyu moom ngay wax yi seytaan bii nii chaque sax bu ko càtte bi la dañu daan dégg suñu tëñee suñu ko te xam ko ci moom rek. Parce que dama leen wax toujours nag kat gan am ñu am kat bëggul mukk benn dëgg la te yëgu leen dëgg la. lépp lu ngeen dëggal la fekk ngeen yëg ne ba dëgg yëg ne dëgg la ngeen dëggal ko suñu dëgg ngeen dëggal ko ñun ku ñu mëjte ku ñu dëggal ku ñu dëggal te xamoo la ñuy wax njuru suñu loolu lañu neex amul dëgg la ñuy waxee parce que dëgg mooy nga saxte mooy mujj. kon ku yëg ne li ñu la woon mooy dëgg jàppal ku yëg ne li ñu woon loolu dëgg sànni moo tax toujours ne kenn ku ne xoolal sa bopp laata ñuy àggal yow xoolal sa bopp nga ne ko ak la nga newoon xam nga ko bi ñu ànd ak yow itam li nga nekk tey xam nga ko seetal nag ñaari loolu ci gën a nga tàll ko li nga jëf tey fii bu fekkee moo la gën a nekk jot bu fekkee la nga nekkoon dem moo la gën a dellu ci la nga nekkoon dem. waaye ñun de bi ñu àndee Cheikh Moussa yëg nañ ne li ñu xamal moo gën lañ xamoon li ñu saxal moo gën li ñu ko jëm te talaatu mukk ñaanu yàlla nekk dellu ci la ñoo jëm dégg li Cheikh Moussa def ci ñun dañu ñaan yàlla mu sax ci ñun ñu dund ak moom beex moom dekkam mu gën a xeex talaatu dellu mukk ci dégg te képp ku ñu woon yàlla nga yëpp ko bëgg a dellu ci jëm kanam nga bëgg a ñëw waaye bëgg a ñëw gannaaw kon nag tànn loolu lañ leen wax kenn ku ne xoolal ñu def ci yoon ak ba ko yëgu ba mu nekk bu teew seetal nag bu fekkee la nga nekkoon laata ñu dajee moo gën lu ñu la xamal kon dellu ci la nga nekkoon ndax gën nañ dara gën na dara su fekkee li nga xamal ne moo lu gën la nga nekkoon jënd kon jàppal sa gën sa borom la du ñu moomul xànn bi wér la xànn ci yàlla kese la du leen ki ñu moom kenn mooy yàlla ki ñu yor kenn mooy yàlla kon dëgg lañ àndee suñu ko ànce wul dëgg bu yomal xiyaar ne kon coona te lu ko ñàkk kon li def fii di yàlla dama ne ko tutut dama wax ne ku leen a coonaan soobu bay naan soobu adina àllaxira dugaloo ko dara terloo ko dara kon tooñ la ko warlu ko waaye bu fekkee la nga wax dëggla ci moom da ko digalem dana jëf ba ko teewa bàyyi kon daa leen seen digal ak cere lay ànde waaw ba mu dem nag ban lañ koy digal la koy ter lépp mu sax ci moom ba nga xam ne dootul jëm ci la koy tere waaye day sax ci la koy tere loolu xam-xam la sëriñ dëgg-dëgg tey du jëm yi dëgg-dëgg tey xam-xam la ak leer xam-xam boobu ak leer boobu bu tàbbee ci yow foo dem yàgg yoon sëriñ moo lay conduire dooy bàyyi xam-xam loolu koy bàyyiloo doo def xam-xam moo la koy defloo lu jut rëy ba léegi waaw loolu mooy leer da ngay def ci moom xam-xam boo xam ne lépp lu muy bàyyi xam-xam moo koy bàyyiloo lépp lu muy xam-xam moo koy def waaye du yow yow kon loolu moo tax sëriñ leer la waaw bu tàbbee ci yow rek foo dem yàgg sëriñ ba la waaw kooku nag moo la mën a teg ci jub waaye tey boo xam ne boo jël ci moom ñëw ba jëlee jàmm xamatu foo ne waaye nag la nga xam ne mooy sëriñ ba dëgg-dëgg moom foo dem mooy lay xam waaw moom moo la di xam ne foo dem yaa moom la loolu yaa moom la ñu lay gis foo mën a ko fay cat gi gis bëggoon waaw fay ci gaaw yi ngeen ko fas yéene ma fii ci Mbéja ci 831 maanaam fay cat gi leen ñu déglu li ñu ci yàlla baat la ilaha illa allah ngeen di tëgg wala mun ngeen di fas li njëriñ la jëmale ko ci fii ci taalib yi waaw ci loolu ñoom sant la feeñal léegi ñu tëgg muy tax mu faa feeñal li nga xam ne moom la def ñu yaaxal ko itam ci jàngal loolu moo wala bu dajee la jàng alquran jàng fasida tudd yàlla waxtaan ci yàlla li mu dajee képp waaw te dama toujours ne woot yi day bëri na trop fa nekk ñu woot waaye li am solo ku woo jii ci yàlla yóbbu leen ci yàlla waaw ku woo jii nag sa bopp na woo leen sa bopp boo leen woowee sa askan woo leen sa askan waaye ku woo jii ci yàlla moom yóbbu leen ci yàlla mooy gën woon leen yàlla wax foog ñoom woon leen ko bañ a wane sa bopp boo xoolee ñun suñu cet li ñu waxtaan sa Moussa togu ñu li mu def ci jàngee rek la ñu waxtaan waaye ñu tëdd dañ ko tëdd naam ndax mën nga wax ci yàlla te subbiñu ko mën nga wax yàlla subbiñu sëñ Touba mën nga wax ci subbiñu góor yàlla naa def waaye buñu leen di tuddi te teg tam lay doon rek waaye te ñuy joxe mooy yàlla kon dañu loolu ko góoral waaw yëngu yi daal ndax nga Abou Hassan Sadi lu waxoon dafa doon suñu jaamu yàlla ñu ngi gën a manifeste ko ba yëpp gis ko ñu xolo ci bu mu ndax ñu mooy yàlla ñu man sa selma yàlla gi ba ñëpp a koy gis mu ne kon ñi la ci dëgg kon ñun ñoo war a wane bi kon dama ne képp xam ne yow boo wootee nit ñi woo leen ci yàlla wan leen ci yàlla yow yaa war a wane te kat te ngeen di tudd yàlla bu mat kat ci la ñu dëgg ndax yëtoo lu bëri la kon lu bëri la ngeen wootee yu bëri la ndax wootee yu bëri la mooy xëy na kon nag ñooñu ba xam nga ku ne dina wote waaye damay xamal ñu si wote ni du wote boo xam ne aada la wala topp na wane waaye wote la boo xam ne li ñu yàq gën ko di ko dund loolu lañu wajaan pour tàllal suñu yàlla sama yàlla képp ñu si waxtaanee suñ bopp wala suñ benn waaye yàlla la koy waxtaanee ak sëñ sëñ bi mi nga xam ne xam moo ko si ak sëñ bi sëñ bi maanaam daal bu ma ne jàng nañu ci yàlla maanaam nànk ji sëñ Touba def ko ci yàlla Moussa mu def ko ci yéen ngeen wax ko ne ni te joxañ ñu yàlla rek jëmale ci yàlla rek ci yàlla kon daal xam naa lu may tolloog juróom bi sax daanaka moo ñu defee Cheikh Moussa ñu ci daal si juróom bi ñu may sant bu baax a baax dina ci gërëm ak itam ni nga defee soobu ci wàllu jub ndax itam mbooloo yore ko yombul mbooloo yore ko yombul te itamit dafa nekk loo xam ne lii lu xaw a jafe la léegi ci loolu ban jàngat nga am ci tënkaane waxtaan wi naka la nit ñi war a wootee ci yàlla ndax que sama gas xam yàlla rek dafa xaw a nekk loo xam ne yombul nan lañ leen war a tege ci yoon